Welcome to Asian Grinto Earning Conference Call, Quarter 120. आप सबको रिजल्ट ऑलरेडी मिल गया होगा. फर्स्ट क्वार्टर सिरामिक इंडस्ट्री के लिए ऑलवेज डिफिकल्ट रहता है, ऑलवेज चैलेंजिंग रहा है. लेकिन एजीएल ने फर्स्ट क्वार्टर में 31% का ग्रोथ किया है. एक ग्रोथ हमारे लिए इसलिए मुमकिन रहा है, लास्ट ईयर जो एनजीटी का ऑर्डर आया उसमें 550 ऑलरेडी जो यूनिट थे वो ऑर्डर से गैसिफायर के जितने यूनिट थे वो क्लोज हुए और जितने यूनिट थे वो गैस में कन्वर्ट हुए. पहले 20 लाख क्यूबिक गैस ऑलरेडी यूटिलाइज होता था, वो 65 लाख क्यूबिक गैस यूटिलाइज इम्प्लीमेंटेशन में हुआ. नॉर्मल जो गैसिफायर से गैस इम्प्लीमेंट करते थे उसका 16 रुपया प्राइस था और जो गुजरात गैस जीएसपीसी का गैस उनका प्राइस 29 से 30 रुपीज का प्राइस था. तो लोगों ने ऑलरेडी गैस की प्राइस की वजह से टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में भी उनकी इम्प्रूवमेंट रहा है और पिछले 3 महीने में जीएसटी डे बाय डे इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रीक हो रहा है और मोरबी क्लस्टर से हम नजदीक में हैं, गुजरात बेस में हैं, तो उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट एशियन ग्रेनाइटो को हुआ है. जितने मोरबी में क्लस्टर में यूनिट में 850 यूनिट हैं, काफी यूनिट ऑलरेडी डे बाय डे इन ऑर्गेनाइज्ड वे से इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं. लेकिन जो प्राइस बढ़ा या मतलब जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो ऑलरेडी उसकी डिमांड की वजह से हमने 31% ग्रोथ किया है. और सेम वे इवन क्वार्ट्ज मार्बल कॉम्पोज मार्बल जो ऑलरेडी इंडिया में काफी यूनिट है और जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन की वजह से क्वार्ट्ज में डोमेस्टिक मार्केट में भी हमारा एक अच्छा ग्रोथ रहा है. और ये ग्रोथ से कंपनी जो प्लांट 65% चलते थे वो ये फर्स्ट क्वार्टर में हमारा 75% प्लांट यूटिलाइजेशन हुआ है. एक्सपोर्ट मार्केट टाइल्स में कंपनी ने अच्छा ग्रोथ किया है. पहले ऑलरेडी जो एक्सपोर्ट कंपनी में हमारा करीबन 35 से 40 नंबर आता था वो आज की तारीख में हमारा थर्ड पोजीशन में है, ऑल ओवर इंडिया पोजीशन में है. और हमने काफी मार्केट एक्सपोर्ट में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ओपन किए हैं और क्वार्ट्ज का यूएस में अच्छी डिमांड की वजह से वो कंट्री भी हमने अच्छा एक्सप्लोर किया है. डोमेस्टिक मार्बल और क्वार्ट्ज में ओवरऑल डिमांड बढ़ी है और लास्ट ईयर हम मार्बल क्वार्ट्ज जो 12% हमारा ओवरऑल ग्रुप का ऑर्गेनाइजेशन का 12% स्टेक था वो ये साल हमारा 27% स्टेक रेवेन्यू हुआ है. टाइल्स में ओवरऑल हमारा कंसोलिडेट टाइल्स ग्रोथ 12% है और वैल्यू ग्रोथ हमारा 10% है. फर्स्ट क्वार्टर में जो प्राइस प्रेशर की वजह से जीवीटी में और सिरामिक में हमको प्रेशर हुआ उसकी वजह से ओवरऑल 1.3% हमारा कॉस्ट प्राइस में कम हुआ है और टाइल्स में हमने 12% ग्रोथ किया. उसी तरह से क्वार्ट्ज में भी हमने एक अच्छा ग्रोथ किया है. ओवरऑल जो टाइल्स और मार्बल एक्सपोर्ट अभी एट प्रेजेंट कंपनी हर मंथ में अबाउट 500 कंटेनर एक्सपोर्ट कर रही है और 60 कंट्रीज में एट प्रेजेंट कंपनी का प्रेजेंस है. इवन यूएसए स्पेन ऑस्ट्रेलिया यूरोप कंट्री गल्फ कंट्री अफ्रीकन कंट्रीज ये साल हमने डे बाय डे हमारा रिटेल बेस हमने पूरा एक्सपोर्ट किया है और रिटेल जो काउंटर सेल प्रोडक्ट सेल इंप्रूव करने के लिए हमने जो रिटेल 302 एक्सक्लूसिव शोरूम बनाया है उस पर फोकस ज्यादा किया है और पिछले 3-4 साल में हमने रिटेल बेस बढ़ाया है. उसी तरह से गवर्नमेंट में हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है और जो इंस्टीट्यूशन सेल हमारा था वो डे बाय डे हमारा कम हो रहा है. सैनिटरी डिवीजन रिसेंट हमने स्टार्ट किया, उससे कंपनी को काफी माइलेज मिला है. और सीपी बिटिंग अक्टूबर में हम एक नया डिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं. लास्ट मंथ हमने ऑल ओवर इंडिया का 700 से अबाउ डीलर को हमने फैक्ट्री आउटलेट में 25,000 स्क्वायर फीट का शोरूम में हमने इनवाइट किया. वहां करीबन 1400 प्रोडक्ट हमने रखी और जो हमारा बुकिंग हुआ है वो एक क्वार्टर में हम डिलीवर करेंगे. फर्स्ट क्वार्टर हमने 31% ग्रोथ किया है. उसी तरह से सेकंड क्वार्टर भी हमारे लिए बहुत अच्छा है. इवन जुलाई मंथ भी हमने अच्छा काम किया है और 15 अगस्त के बाद में मॉनसून के बाद में ओवरऑल ऑलवेज सिरामिक इंडस्ट्री एक पॉजिटिव साइन में रहता है. इंडस्ट्री का ग्रोथ मैं मानता हूं कि सिरामिक टाइल इंडस्ट्री का ग्रोथ कम है, 3-4% होगा, लेकिन एट प्रेजेंट जो स्टेक हम ले रहे हैं वो एक्सपोर्ट में ले रहे हैं. डोमेस्टिक कॉम्पोज मार्बल और क्वार्ट्ज मार्बल में डीलर एक्सपांशन करके ले रहे हैं और टाइल्स में जो ले रहे हैं वो रिटेल बेस से ले रहे हैं और अनऑर्गेनाइज जितने प्लेयर हैं उनका स्टेक ले रहे हैं, चाहे वो वॉल टाइल्स 12-18 की साइज हो या डबल चार्ज हो या जीवीटी हो. कंपनी ने ग्रेजुअली जीवीटी में भी फोकस बढ़ा के वैल्यू एडेड बड़ी साइज में फॉर्मेट में एंट्री लिया है. तो एट प्रेजेंट सेकंड क्वार्टर या पूरा साल हमारे लिए एक अबाउट 15% ग्रोथ रहेगा, ऐसी उम्मीद है. और एग्जिस्टिंग कंपनी ने फोकस जब डोमेस्टिक मार्केट में हमारा जो डीएसओ डेज ऑलरेडी मेंटेन करने की कोशिश किया है, लेकिन एक्सपोर्ट में जो रेवेन्यू है ओवरऑल मनी साइकिल वो फास्ट इंप्रूवमेंट रहता है. तो कंपनी ने फोकस क्वार्ट्ज मार्बल और टाइल्स में एट प्रेजेंट एक्सपोर्ट फोकस बढ़ाया है और आने वाले समय में टाइल्स इंडस्ट्री में और हम एक्सपोर्ट बेस बनाएंगे, ऐसे मैं उम्मीद रखता हूं. और फाइनेंशियल डेटा में मैं हिमांशु भाई को कन्वर्ट करता हूं. गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर अर्निंग कॉल्स. जैसे कमलेश जी ने बताया फर्स्ट क्वार्टर में ये हमारा वाईओवाई ग्रोथ टॉप लाइन विच इज 312 करोड़ अगेंस्ट 238 करोड़ फॉर द लास्ट ईयर क्वार्टर फर्स्ट, सो अबाउट 31% ग्रोथ इन द टॉप लाइन. EBITDA margin is at for this quarter 35 crores against 21 crores of the last corresponding quarter one. So it is at 11.22% for this first quarter against 8.68% of the last year first quarter. PAT margin, which is at 11.19, is 3.59%, which was at 2.45%, which was at 5.85 crore 85 lakhs. So 91% on YOY basis, on absolute terms net profit margin is increased. The major increase in this top line, 31%, which is mainly due to in export, is an exponential growth in YOY basis, which is at 75 crores that this year we have achieved in export against 23.5. So in volume terms it is 83% in YOY terms in export is increased. And in marble and quartz, in 74% in the volume terms, we have increased in YOY basis. So in total sales revenue proportions, the tiles at 72%, while marble and quartz revenue is at 28% in this quarter. Against correspondingly in previous year, we compare it. So again, 72%, it was at 87%, the tiles revenue, and marble and quartz revenue was 13%. So there is a basic in export and marble and quartz division growth. So our margin is also improved. So now I open this question and answers for all of you. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question, you may press star and one on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Manish Oswal from Nirmal Bang. Please go ahead. Thank you for the opportunity, sir, and very good set of numbers for quarter one. My question on the our growth in this quarter is mainly coming from the two segments. One is, marble and quartz. So you said that the industry growth is 3 to 4%, and we have grown 7 to 6% in value terms. So the full year, do you believe we can maintain similar growth in the tile segment? And secondly, or we can better the growth in the tile segment specifically? And secondly, the growth in the marble and quartz segment, can we see similar kind of growth in coming quarters? Yes, of course. See, I already told you that in the tile segments, in this quarter and consolidated basis, that we have made 10% volume growth. And the price correction was about 1% on YOY basis. But in the marble and quartz divisions, so volume growth is about 74%. And with a 64 to 67% is a price rise in this particular division. So this was the main factors. Because of that, our revenue growth is about to 12% volume growth in YOY basis on console level, and almost at 17 to 18% is a price rise in YOY basis. Now the other thing is that in the marble and quartz, this we have started earlier. We used to sell our quartz product from our own plant in the domestic market, but looking to the very huge demand in the USA, in the international market, we have also started to export from our own plant in quartz divisions, and also this Camrola quartz, which is being also in full place. So 30 crore revenue is also added in the Camrola quartz revenue. So altogether, this quartz market is also very good in the domestic as well as export market. And in the tile sectors also, in our affordable housing and other key account sectors, our growth is also very good. So we both together, we see they are very optimistic also. And coming quarters also, we are hopeful that we can get a better two-digit, double-digit growth also. And NGT order has also played a very vital role in this quarter. And because of that, we are able to achieve unorganized sectors market shares in this quarter, and also hopeful for in the next coming quarters also we are able to get a market share of unorganized sectors. Sure, sir. The second question on the company was working very hard to reduce the working capital days, especially debtor days. So what is the update on that side, and what is the full year working capital cycle we can expect from the AGL? Yeah, absolutely. See, in, as you aware that in the current finance, this quarter also, the liquidity position is also very tight, and still it is continuing. So there are so many developments on that, but still we are managed to maintain the receivable cycles. Even on a slight basis, on 3 to 4 days, we are able to reduce it. And even on a inventory days, from the 94 days to we are at present is 86 to 87 days. So now, on as of now, our net working capital cycle is for 5 to 6 days that we are able to reduce it. And correspondingly, receivable days cycles, which was converted into payable days cycle, is also increased. So this liquidity position will remain on a very tight position in the current quarter. As of now, in second quarter also will remain at the same levels. But we are trying our hard to maintain it on a reducing level by another 3 to 4 days in the coming quarters. Right, sir. And can you give me the tile EBITDA margin, tile segment EBITDA margin, sir, for the quarter? Tile EBITDA margin is about 6 to 7%, and in the marble and quartz, it is 18 to 20%. 18 to 20%. And lastly, one small input suggestion to you, that we are holding 18 point something in a Estron paper, instead of holding that, because it is a non-core for a company like AGL, and instead of holding that, we should increase our promoter holding. Thank you. Yeah. Thank you. The next question is from the line of Sonali Salgaonkar from Jefferies. Please go ahead. So my questions are pertaining more to the industry. You have been talking about that exports have given a boost to your numbers in this quarter. So generally, which are the key export markets across, and have you seen any spurt in exports, especially for ceramic tiles, post the US-China trade war? ऑलरेडी एक्सपोर्ट मार्केट में हमारा जितना नेटवर्किंग था उसमें हमने ऑलरेडी मार्केटिंग पर्सन इंप्रूव किया है और जो कंट्री है वो हमने 60 कंट्रीज में हमारी प्रेजेंस किया है. तो डे बाय डे हमारा डिफरेंट डिफरेंट डीलर नेटवर्क डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के रिलेटेड नया ओपन हो रहा है. तो मार्केट हम मतलब उसमें जैसे डोमेस्टिक मार्केट गेन करते हैं उसी तरह से इंटरनेशनल मार्केट हमने रिसेंट अभी स्टार्ट किया है. तो इसलिए हमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आने वाले समय में हम एक्सपोर्ट बेटर से बेटर कर सकते हैं. और टाइल्स में दूसरा ऐसा है कि जैसे टाइल्स सेक्टर में भी अभी जो लेटेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट में गल्फ कंट्रीज हो या जो भी एंटी डंपिंग ड्यूटी का जो थ्रेट था एज ऑफ नाउ कोई ऐसा स्टेप नहीं है और उसमें जो इतनी डिमांड है वहां पर सो दे वुड मेनली डिपेंड ऑन अवर इंडियन मार्केट. सो अनऑर्गेनाइज प्लेन द मोरबी ऑल्सो डूइंग वेरी बेस्ट इन द एक्सपोर्ट नाउडेज ऑल्सो आफ्टर दिस एंटिटी ऑर्डर एंड द जीएसटी इम्पैक्ट अलॉन्ग विद दिस वी आर ऑल्सो एक्सपांडिंग अवर मार्केट शेयर इन द एक्सपोर्ट इन दोज कंट्रीज. और जो क्वार्ट्स का जो सवाल है क्वार्ट्स हम यूएसए में भी हमने स्टार्ट किया है. सो वर्ल्ड लेवल ऑल 60 कंट्रीज पहले हमारे 50 से 53 कंट्रीज थे. सो वी आर ऑल 7 to 8 कंट्रीज और इसमें हमारा टाइल्स और मार्बल एंड क्वार्ट्स का हमारा डिमांड में एक्सपोर्ट में एक अच्छा एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है. So you're saying that in tiles, Gulf countries are the key exporters, the export countries from India. Okay. Yeah. So my second question is, post the NGT ban, what kind of price hikes have you seen in the unbranded players from April 2019? NGT ka order ke baad mein maximum ceramic wall tiles mein logon ne price badhaya tha. Wo price already 15 se 20 rupaya box pe badhaya. और ओवरऑल उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होते होते वो 15 रुपया रहा है और ओवरऑल हमारा 3 से 4% जो रेवेन्यू हाई हुआ है वो पर्टिकुलर टाइल्स डिवीजन में हुआ है वॉल टाइल्स में. ओके. एंड सर माय लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू व्यू द हाउसिंग डिमांड इन द कमिंग क्वार्टर्स both for urban real estate and affordable housing. अभी at present जो housing की बात है जो government ने already declare किया है वो full fledged में implement at present नहीं है. लेकिन जो company का B और C town है उसमें already हमारा day by day market stack बढ़ रहा है और जो affordable house है उसमें already Asian Green जो पहले से करीबन 3-4 साल से अच्छा काम कर रहा है. लेकिन हमारा ये साल जो भी ग्रोथ हुआ है वो बी और सी टाउन में हुआ है रिटेल काउंटर में हुआ है और पर्टिकुलर सिरामिक डबल चार्ज और वॉल टाइल्स में हुआ है. सो हाउ डू यू सी द डिमांड गोइंग फॉरवर्ड? डिमांड विल ऑल्सो सी एट प्रेजेंट देर इज नो एनी मच मूवमेंट इन द डिमांड इन द मार्केट. सो बट दिस ग्रोथ इज मेनली हैपेंड ड्यू टू अनऑर्गेनाइज शेयर्स का जो है मार्केट शेयर हमने गेन किया है. So we are hopeful that the government is also very cautious about the market to be improved in the demand side also. And they are actively now, they are recently today also, this RBI policy, the interest rate is also reduced. So if this benefit will pass on to us, so it will definitely help us in boosting the demand in the real estate market. Or affordable housing may be, usme achhi inquiry aa rahi hai. So looking to these all developments and the government policy, we are hopeful that the market demand will, in the coming quarter also will improve. That's it from my side, sir. Thank you. The next question is from the line of Prashant Kutty from Sundaram Mutual Fund. Please go ahead. Yeah, hi. Thank you, sir. Sir, just one question with regard to the gross margins. You said export realizations are more. Also, quartz, you said the realizations are more. But when we look at the gross margin number, there is almost a 500 basis point kind of a fall. Last year was 45%, this year is 40%. Could you tell us the reason for the same, sir? Yeah, I was talking about this in marble and quartz. The realization is good. In export, the realization is as good as domestic market. The main advantage is that the working capital cycle is very low because almost 20 to 30% is advance money, and the remaining is on the CAD, cash against document, or LCH size. So the benefit is that the working capital cycle is very slow, and this is ultimately reflected in my. In export realizations. About these gross margins, the main contributing factors in the realizations, see, in the tiles, hardly we are able to receive a 4 to 5% price rise in the wall tile segments. But if we compare the LSR in the GVT and double charge, which is correspondingly on YOY basis, which reduced by 5 to 7% in GVT, and still the prices are under pressure. So that GVT and double charge is contributing about 40% in my tiles revenue. And remaining 60%, we are able to either maintain the price or increase to 2 to 3%, which was not there in the earlier quarters. So this was the impact in this gross margin also. In raw material price, there is no any increase on that. But as you see that in power and fuel, my substantial cost is decreased. So which are the main factors, and employee expenses also reduced on YOY basis and other expenses. These three are the main factors due to huge volume in the employee benefit expenses also reduced. My per employee cost is reduced. Power and fuel, the major factors in this is that there is a one in GVT in our plant, 600 by 600, the particular size productions, that entire production that we have shifted to the Morbi in unorganized players. So because of that, we are benefited in this more consumption in the gas, which is being reduced now. And effectively, we are now contributing in a outsource model in that size. And so there is an impact in the power and fuel. And in other expense, due to in the huge volume in the board, marble and quartz and the tiles, the other expenses also on a stores consumption and on that, it is being reduced on a substantial basis. So in spite of this this gross margin in reductions, we are able to gain it on a high volume basis in this EBITDA margin. I understood that key you said, obviously because of better leverage you were able to generate and because utilization was better. But sir, typically you said that last year marble was only 12%, now it's almost 27%. So even after doubling and Usme realizations, even after increasing, you're saying that still there is no, you still see such a sharp decline in your gross margins just because your GVT and double charge is reduced by 5%. So when does this change, sir? How can this change? Matlab, kabhi badalta hai, as per you, what is a more sustainable number for gross margin? Because on one side, we see increasing quads, increasing in the share, but we are not really seeing in the gross margin. So what is a more sustainable level of gross margin, sir? See, this number at 40% at now, we are at gross margin. This can be the sustainable number because as of now, the double charge or the GVT ki jo price, hai, which is at very floor level. So hardly we see a major fall in the price. Earlier, what is happening there, about 8 to 12% or 13% price reduction was there in this GVT and double charge, but which is now at just 4 to 5%. So still we hopeful that this further fall in this GVT and double charge price is hardly there is any chances of that because almost it is at a bottom level at present. So looking at that, we see that case, this GP level can be maintained or sustained. So 40% is the worst case, which is right now, which we are right now. Right, sir. Okay. And sir, you said that ki domestic demand and export demand both is good for quartz. What will be the breakup of quartz business in domestic and export, sir? Total we have done 61 crores in the quartz business and 22 in the marble. Out of the 61, 41 is my export in the quartz. Okay. Almost 67%. Okay, for 67% is exports. Exporting quartz. Okay. And just one last clarification. You said that the realizations in quartz have increased by what percentage, sir? Realization in the quartz is increased by above 100%. Previous is a 12 mm thickness, and US and other countries demand is a 30 mm thickness. So the square meter is normal, but realization is very just double. In 30 mm size, the realization is more. Earlier we were used to do in the 12 mm and 15 mm. Okay. So India, so domestic market and all the it's a 12 mm and it's a 18 mm market. Okay, yes. And sir, what is the expectation of sanitary wear business, sir? Because you said you started that. What is the expectation that you're having from sanitary wear business? Just humne July mahine mein start kiya product ko, aur ye saal hamara revenue aayega 18 crore ka revenue aayega from sanitary wear. Sanitary wear. Okay. And crystal tiles se bhi kuch expectation in terms of वहां भी एक्सपोर्ट अच्छा हो रहा है. ऑलरेडी हमने इंडोनेशिया मार्केट में हमारी एक प्रोडक्ट अप्रूवल करवाया है, तो हर महीने में हमारा वहां जो टाइल्स में एक्सपोर्ट हो रहा है क्रिस्टल में से, वो करीबन 60 कंटेनर्स ईच एंड एवरी मंथ क्रिस्टल में से भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं. ओके, व्हाट विल बी द रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, उसका क्या हो सकता है सर? इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन क्रिस्टल टाइल्स का सर? क्रिस्टल का दिस ईयर 43 करोड़ का क्वार्टर वन में रेवेन्यू आया हुआ है. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. थैंक यू. The next question is from the line of Sneha Talreja from Edelweiss. Please go ahead. Good evening, sir, and thanks a lot for taking the question. Sneha, can you speak closer to the handset, please? Your voice is not audible. Is my voice now audible? Yes, this is better. So my question is pertaining to the implementation of GST. So you were you mentioned in the call and even in your presentation that GST implementation has been tighter now. Can you give few instances where you're seeing this happening? Are the unorganized players closing the doors because of tightening of norms? पिछले एक महीने में जो मोरबी और गुजरात में से जो आउट स्टेट में जो मटेरियल बाहर जाता था, तो वहाँ ऑलरेडी सीजीएसटी और एसजीएसटी उन्होंने काफी चेकिंग इम्प्रूव किया और करीबन काफी ट्रक्स उन्होंने कैप्चर किया. उसके बाद में उन्होंने जितने ट्रेडर्स थे या कोई मैन्युफैक्चर थे उनके वहाँ इंक्वायरी स्टार्ट किया और उससे एक पूरा माहौल बना और डे बाय डे जीएसटी रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है और जो डीलर के पास में से जो डिमांड आ रही है कि भाई आज सेम प्राइस में कोई अनऑर्गेनाइज की प्रोडक्ट मिल रही है उसकी जगह पे एक ब्रांडेड प्रोडक्ट मिल रही है, तो डेफिनेट वहां से भी अपने को पता चलता है कि भाई सेम डीलर पहले वो मोरबी का काम करता था, आज वो एक ऑर्गेनाइज कंपनियों का काम कर रहा है, वो शिफ्ट हुआ है, तो उससे अपने को पता लगता है जीएसटी डे बाय डे इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्टली हो रहा है. Okay, so that was really helpful. So second question was relating to exports. Aapne bataya ki exports GCC country mein se abhi kuch materialistic ho nahi raha. So I was just reading one of the initiating notes wherein GCC countries ne hum pe China pe and Spain pe anti-dumping duty imposed ki hai. So uske bare mein kuch bata sakte, is there any impact ya abhi sirf initiating document hai and impose karna bacha hai, and what is the timeline of that? Abhi uska koi exact date aur wo nahi hai, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और सभी लोग जीसीसी कंट्री और गल्फ कंट्री में मटेरियल भेज रहे हैं और हमने हमारा फोकस काफी दूसरे कंट्री में भी ऑलरेडी हमने कर दिया है. हमने फोकस हमारी टीम जो पहले सेल्स में एक्सपोर्ट डिवीजन में हमारे करीबन 2 से 3 लोग करते थे, आज की तारीख में हमारे एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में टोटली 12 लोग हैं और 12 लोग के नीचे क्यूसी डिपार्टमेंट, क्योंकि जो भी एक्सपोर्ट करते हैं उसके नीचे क्यूसी डिपार्टमेंट करीबन 12 लोग दूसरे लोग हैं. तो एक्सपोर्ट डिवीजन में हमने मैन पावर बढ़ाया है, उनकी जो सिस्टम इम्प्रूव किया है और बैक साइड से सपोर्ट उनको किया है, तो हमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि डे बाय डे हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है. एंड एनी टाइमलाइन, कोई क्लैरिटी है कि बाय एनी चांस कब तक आ सकता है ये जीसीसी का डिसीजन एंड ऑल? नहीं मैडम, नहीं. थैंक्स लॉट सर, आई गेट बैक इन द क्यू. थैंक यू. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ आचल लोहादे फ्रॉम जेएम फाइनेंशियल. प्लीज गो अहेड. हाय सर, दिस इज श्रेनिक बछावत फ्रॉम जेएम फाइनेंशियल. सो बेसिकली मुझे समझना था कि एज यू सेड प्राइसिंग प्रेशर इज देयर इन जीवीटी एंड सिरेमिक्स, सो हैव यू टेकन प्राइस डिक्लाइन और वी हैव डिस्काउंटेड, हाउ हमने कैसे प्राइस डिक्रीज किया? नहीं, जीवीटी में ऑलरेडी जो प्राइस हमारा एक डिक्लाइन पोजीशन में आ गया है और पिछले क्वार्टर में हमने जो हमारा प्राइस हमने डाउन किया, अभी उससे और डाउन होने की कोई कोशिश नहीं है क्योंकि हमने पर स्क्वायर फीट करीबन 1.5 से 2 रुपया जैसा हमारा ओवरऑल प्राइस डाउन हुआ है, 7% जैसा हमारा जीवीटी में प्राइस डाउन हुआ है और सिरामिक के अंदर हमारा करीबन 8% सिरामिक फ्लो टाइल्स और वॉल टाइल्स जो 12-24 की प्रोडक्ट है और सिरामिक फ्लो टाइल्स 24-24 की प्रोडक्ट है उसमें 8% जैसा हमारा प्राइस डाउन हुआ है. अभी उससे डाउन होने का कोई चांस नहीं है क्योंकि एट प्रेजेंट उसमें एक क्वार्टर से हमने एक एक नीच ऊपर सभी डीलर से सिफारिश किया है, हमारी सेल्स टीम को सिफारिश किया है कि भाई अपने को एक नीच ऊपर जो एग्जिस्टिंग है उससे ऊपर एक नीच अपने को लेना है. ओके, तो गोइंग फॉरवर्ड आपको और स्ट्रेस नहीं लग रहा प्राइसिंग में? एंड गोइंग फॉरवर्ड हम लोग रिड्यूस नहीं करने वाले प्राइसेस? और नहीं नहीं. ओके, एंड सर बेसिकली जैसे आपने कहा कि जीएसटी कंप्लायंस इंक्रीज हो गया है, सो प्रीवियसली आई हैड द थॉट कि मोरबी में जनरली ऑल द 800 प्लांट्स आर जीएसटी कंप्लायंट, तो rough estimate kitne plants GST compliant nahi hai as on today? ऐसा बता नहीं सकते लेकिन no doubt पहले की comparison में लोगों ने GST implementation और हर angle से लोगों ने सभी लोगों ने support करने की कोशिश किया है और सभी लोग dealer को भी already बोल रहे हैं कि हम मतलब हमारा taxation structure इतना रहेगा इतना हम plus लेंगे तो कहने का मतलब day by day GST में improvement हमको दिख रहा है gradually धीरे-धीरे जो है वो लोग GST में implementation में convert हो रहे हैं क्योंकि NGT order के बाद hardly there are any chances for them to run the plants if we behave in a earlier manner. So they are also improving their working style also and would like to also cooperate in the GST compliances and government is also now implementing in a strict way. So recently you have also observed that in the Morbi sectors also the GST department has also raided certain units. So they are now complying in mode and gradually everybody will be converted in except in few plants that we cannot consider it but more and large so everybody will comply in the GST. Okay. Sir and do you see any recent spurt in exports from for Morbi cluster? Exports achanak se increase hua hai? मोरबी में भी काफी एक्सपोर्ट डे बाय डे मतलब जो डोमेस्टिक मार्केट थोड़ा वीक है तो लोगों ने कंसंट्रेशन इंटरनेशनल मार्केट किया है और उसे सभी लोग बोल रहे हैं कि हमारा एक्सपोर्ट अच्छा है ईच एंड एवरी मोरबी पीपल पहले की कंपैरिजन में एक्सपोर्ट में कंसंट्रेशन ज्यादा कर रहा है ओके सर लास्ट क्वेश्चन सो प्रीवियसली आवर मिक्स वाज 90-10 इन टर्म्स ऑफ टाइल्स एंड मार्बल कोर्ट्स और अभी 70-30 हो गया तो वेयर डू यू सी दिस मिक्स गोइंग ऑलरेडी सॉलिबल सॉल्ट हमने कम किया है हमारा नहीं दिस प्रपोजल विल ऑलमोस्ट विल रिमेन ऑन द सेम लेवल एज वी आर मोर फोकसिंग ऑन द मार्बल एंड क्वार्ट्स सो विच इज करंटली एट 28% एंड 72% इन टाइल्स सो मोर ऑर लेस इट विल रिमेन ऑन द सेम लेवल इन द सेल्स प्रपोजल ओके सर थैंक यू सो मच थैंक यू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ प्रशांत कुट्टी फ्रॉम सुंदरम म्यूचुअल फंड प्लीज गो अहेड yeah, thank you for the opportunity again. So just wanted to check with you in terms of, you said export markets, you are actually manufacturing higher thickness quartz as well. So typically, what is the selling strategy over there for the export markets? Because how many people do we have over there as far as the export markets are concerned? How do we tap the newer markets over there? And also, with regard to manufacturing as well, do we need newer capacities over there for the higher thickness quartz as well? हमने क्वार्ट्ज लाइन में हम पहले काफी टाइम से थे लेकिन क्वार्ट्ज मार्केट के अंदर हम डोमेस्टिक ही हैंडल पूरा करते थे लेकिन जैसे जैसे क्वालिटी प्लांट की इंप्रूव हुई और हमारा कंसंट्रेशन इन प्रोडक्शन साइड इंप्रूव हुआ तो हमने एक्सपोर्ट वर्ल्ड में मतलब काफी कंट्री में क्वार्ट्ज मार्बल ऑलरेडी जा रहा है लेकिन कंसंट्रेशन हमारा पूरा चेंज हुआ है इन क्वालिटी कॉन्शियस लेवल पे क्योंकि इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें वेरी स्ट्रिक्ट क्वालिटी और हमने जो अभी एट प्रेजेंट हमने सेल्स पर्सन रखे हैं वहां कोई पर्टिकुलर कंट्री वाइज हमने नहीं रखा है कि वहां कोई प्रेजेंस रहे लेकिन हमने डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किए हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटर से वो पूरा प्रोडक्ट हमारे पास से परचेज करता है पर्टिकुलर कलर और साइज के हिसाब से और वो आगे लीड करके उसके डीलर नेटवर्क में मटेरियल देता है तो हमारे पास में क्वार्ट की 60 आइटम है 60 लेकिन उसमें से वो लोग ने सिलेक्शन 6 से 7 आइटम किया है तो हमको बल्क प्रोडक्शन करने में भी हमारी क्वालिटी और एफिशिएंसी काफी इंप्रूव होता है हमने रिसेंट अभी अमेजॉन सिरामिक के अंदर एक क्वार्ट की नया लाइन जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो फर्स्ट टाइम इंडिया में होगा कि जिसमें कालाकटा और करारा करके प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट जो नॉर्मल क्वार्ट्ज है उससे भी करीबन 50% हायर प्राइस है और वो प्लांट भी हमारा अप्रैल से इंप्लीमेंट हो जाएगा मार्केट प्रोडक्शन में आ जाएगा और कॉमर्शियल प्रोडक्शन हमारा जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और जो प्रोडक्ट है हम स्पेशल प्रोडक्ट इंडिया में फर्स्ट टाइम बना रहे हैं जो क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज में करारा वाइट और कालाकटा दो प्रोडक्ट के लिए हम स्पेशल ये प्रोडक्ट बना रहे हैं जो डोमेस्टिक मार्केट में भी हम काफी उसका कैप्चरिंग करेंगे और इंटरनेशनल मार्केट में भी हम उसको कैप्चर करेंगे बट सर कैपेसिटी में कितना कैपेसिटी डाल रहे हैं सर हमें और क्या अभी जो नया कैपेसिटी डाल रहे हैं वो 1200 स्क्वायर मीटर पर डे और क्या केपेक्स लगने वाला है सर उसके लिए अबाउट 30 to 35 crores. हमने existing पुराने plant में ही उसको improve किया है. तो जो machinery part है, जो particular single machinery, वो 35 to 38 crore का investment particular हो रहेगा. और क्या kind of revenues आ सकता है सर इसमें से, ये नया जो plant आप जो नया जो setup कर रहे हैं, जो line setup डाल रहे हैं हमने, उसमें से 110 crore जैसा revenue nearest हमारा रहेगा. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. As there are no further questions, I would now like to hand the conference over to the management for closing comments. Thanks to everybody for attending our conference call. And we also hopeful that you will continue your support to us in our growth journey. And we are also optimistic to deliver your best expectations. Thank you once again. Thank you very much. Thank you. Ladies and gentlemen, on behalf of Asian Granito India Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines.